Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Practic în bucătărie. Cea mai citită revistă din România sărbătorește cea de-a 17-a aniversare. Caută acum ediția de sărbătoare la toate punctele de difuzare a presei și descoperă rețetele speciale în paginile care poartă semnul hărniciei românilor. Practic în bucătărie. De 17 ani, cea mai citită revistă din România. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Fără vize în Canada, măsura se aplică de la 1 decembrie 2017 pentru toți românii. Am o veste bună în această dimineață. S-a ajuns la un acord cu partea canadiană. 5 directori din Ministerul de Finanțe și ANAF implicați în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar au fost puși sub control judiciar. Între aceștia, un secretar de stat de la Finanțe și șeful direcției antifraudă de la Fisc. Sunt acuzați de abuz în serviciu în dosarul Murfatlar. Cei 5 nu și-au îndeplinit datoriile în ceea ce privește verificarea companiei de vinuri. Incident grav azi noapte la Galați. Doi oameni ai străzii care dormeau sub cerul liber au fost incendiați de o persoană necunoscută. Una dintre victime ardea ca o torță, cealaltă avea flăcări pe picioare. Cu pătura la școală, un liceu din Severin reduce orele de curs din cauza frigului, după ce o măsură similară s-a luat la Petroșani. Elevii unei clase de a 12 au venit la școală cu pături pentru a rezista în timpul orelor. Prognoza meteo pentru început. Zi cenușie de toamnă, valorile termice sunt apropiate de normalul perioadei, mai puțin în Moldova, unde e mai rece, dar cerul e acoperit de nori în aproape toată țara. Maximele zilei sunt cuprinse între 8 și 17 grade. Soarele nu se arată nici în capitală, unde așteptăm o maximă de 14 grade. La această oră cerul este variabil în Transilvania și Maramureș și mai mult noros în restul teritoriului. Izolat plouă slab în Banat, nordul Munteniei și în estul Carpaților meridionali. Ascultați știrile Europa FM. Fără vize în Canada, măsura se aplică de la 1 decembrie 2017 pentru toți cetățenii români. Președintele Klaus Iohannis a făcut anunțul azi dimineață la Bruxelles. Trebuie spus, mai întâi vizele vor fi eliminate de la 1 mai anul viitor doar pentru românii care au călătorit deja în Canada. În aceste condiții, la negocierile de azi de la Bruxelles, unde se desfășoară un summit european, România își va ridica rezervele legate de acordul comercial Uniunea Europeană-Canada. Îl ascultăm pe Ciprian Ioana. Aflat la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Canadei Justin Trudeau. Șeful statului a anunțat că s-a ajuns la un acord privind liberalizarea vizelor, astfel că România nu se va mai opune CETA, adică acordului economic și comercial global între Uniunea Europeană și Canada. Am o veste bună în această dimineață. S-a ajuns la un acord cu partea canadiană, un acord rezonabil pentru ambele părți și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru discuția de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de CETA. Așadar, de la 1 mai anul viitor, românii care au deja viză pentru Canada nu vor mai avea nevoie de acest document. Ceilalți vor putea circula liber de la 1 decembrie 2017. Există însă unele condiții legate de numărul imigranților, a precizat Klaus Iohannis. Se prevede un mecanism așa numit de snapback, adică dacă numărul de imigranți ilegal totuși ajunge la un număr însemnat, partea canadiană își rezervă dreptul să revină temporar la un regim de vize, dar această clauză de snapback este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani. Această înțelegere devine valabilă în măsura în care, sigur, se semnează acordul CETA. Amintim, România, Bulgaria și Belgia anunțau că nu-și dau acordul pentru tratatul de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada. Oficialii români și bulgari au condiționat semnarea acordului de liberalizarea vizelor. Semnarea CETA este programată astăzi la summitul de la Bruxelles, în prezența premierului canadian. Ascultați știrile Europa FM. Incident deosebit de grav azi noapte la Galați. Doi oameni ai străzii care dormeau sub cerul liber au fost incendiați de o persoană necunoscută. Una dintre victime este acum în stare foarte gravă. Poliția și parchetul din Galați au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Autorul este căutat acum, transmite Emma Turcu. Incidentul s-a produs în zona blocurilor A din Micro 16, unde cei doi oameni ai străzii își făceau veacul de multă vreme. Aveau un adăpost improvizat sub cerul liber, unde dormeau noapte de noapte, spun locatarii din zonă. În jurul orei 3, cineva a sunat la 112 și a anunțat că este un incendiu lângă bloc și sunt victime. La fața locului, medicii de pe ambulanță și polițiștii i-au găsit pe cei doi oameni ai străzii ambii bărbați în flăcări. Una dintre victime ardea ca o torță, cealaltă avea flăcări pe picioare. Au fost transportate la spitalul de urgență din Galați în stare gravă. Bărbatul care ardea ca o torță se zbate între viață și moarte. Are arsuri pe 70% din suprafața corpului, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Celălalt bărbat incendiat are arsuri destul de grave, însă doar pe picioare, viața sa nefiind pusă în pericol. Incendiatorul este de negăsit pentru moment, a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, cercetările fiind făcute deocamdată doar asupra faptelor, autorul fiind necunoscut. În zona în care s-a produs teribilul incident există câteva camere de supraveghere, poliția a ridicat înregistrările și urmează să vizioneze imaginile în speranța că ar putea obține indicii care să ducă la identificarea incendiatorului. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. 5 directori din Ministerul de Finanțe și ANAF implicați în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Între aceștia, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Mariana Vizoli, și șeful direcției antifraudă din ANAF. Ambii au demisionat. Ne spune mai multe Raluca Hatmanu. Trei directori din Ministerul Finanțelor, respectiv Ana Jarda, Mariana Vizoli și Ciprian Badea, și doi directori din ANAF, Daniel Diaconescu și Monica Negruțiu, au fost plasați sub control judiciar. Sunt acuzați de abuz în serviciu în dosarul Murfatlar. Potrivit procurorilor, cei cinci nu și-au îndeplinit datoriile în ceea ce privește verificarea companiei de vinuri. Astfel, în perioada 2013-2014 s-a ajuns la un prejudiciu de 600 de milioane de lei făcut de respectiva firmă prin evaziune fiscală. Între timp, Mariana Vizoli, secretar de stat în Ministerul Finanțelor pe probleme de fiscalitate, și-a dat demisia. Ea fusese numită în această funcție în locul lui Gabriel Biriș. Acesta, din urmă, a renunțat la funcție după apariția în presă a unui proiect de modificare a codului fiscal. La rândul său, și vicepreședintele ANAF, Daniel Diaconescu, și-a anunțat demisia. Apar primele reacții ale transportatorilor după ce ministrul mediului Cristiana Pașca-Palmer a anunțat că ia în calcul introducerea două taxe auto care să înlocuiască actualul timbru de mediu. S-ar dori introducerea unei taxe de 2 lei pentru fiecare plin de combustibil și impozitarea mașinilor în funcție de norma de poluare. Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați, Vasile Ștefănescu. În loc să scoată această taxă, să dea banii înapoi la oameni, invitați de altceva pentru a acumula la bugetul statului sau nu știu ce, să la bugetul mediului până la urmă această taxă, da? De nu găsim câte cifre vor, câte zerori vor avea în coadă. Ce vor face iarăși cu acești bani? Nu înțelegem. Și pe unde? Pe munca noastră, pe sudoarea noastră, a transportatorilor, a cetățenilor care își bagă cât un plin de benzină când dau un ban. Deci nu înțelegem până la urmă. Nici n-au dat bani înapoi, cum a hotărât Uniunea Europeană, și deja inventează alte taxe, după care iar intră în infringement, iar vor să dea bani înapoi. Domnule, ne plimbă așa din an în an. Trei ani de zile, de câte ori câștigăm un proces, inventează cu totul altceva. Oare ce am ajuns în țara asta? Chiar suntem sclavi pe plantația cuiva? Timbrul de mediu introdus în 2013 este ilegal, declara ieri ministrul mediului, prin urmare va fi abrogat și înlocuit cu noi măsuri de taxare, preciza Cristiana Pașca-Palmer. Deputata Elena Udrea a fost audiată astăzi la sediul DNA. Procurorii o acuză de instigare la luare de mită în campania electorală din anul 2009. Fostul ministru poate fi urmărit penal, așa a decis marți Camera Deputaților. Este vorba de finanțarea referendumului pentru 300 de parlamentari, nu finanțarea campaniei fostului președinte. Este evident că ținta este la Traian Băsescu la PMP și, sigur, în subsidiar și Udrea. Până la urmă e vorba de referendum, nu de campania prezidențială. Cheltuielile s-au făcut pentru publicitatea la referendumul pentru 300 parlamentari. Deci au fost afișate niște panouri pe stradă cu campania pentru referendumul de reducere a parlamentului. La asta se referă cheltuielile respective. Așa îmi trebuie dacă vreau să se reducă parlamentul. Dacă rămânea de 600 de parlamentari, n-aveam nicio problemă. Elena Udrea le-a spus jurnaliștilor că se teme că această nouă anchetă îi va strica imaginea înainte de alegerile parlamentare. Fostul ministru a anunțat că se va înscrie din nou în cursa electorală. Și să amintim, în acest dosar este urmărită penal și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu. În dosar de campanie se dorește urgentarea trimiterii în judecată fix în campanie electorală. Deci avem un agent electoral foarte eficient care se implică în campanie electorală făcând dosare partidelor care nu ar trebui să intre în Parlament conform dorinței sistemului doamnei Chiove și domnului Iohannis. Deci avem partide care nu trebuie să intre în Parlament. Au fost nominalizate PMP, ALDE, PRU. Desigur, candidați care nu ar trebui să ajungă în Parlament, Elena Udrea. Acest dosar ar putea să afecteze și imaginea domnului Traian Băsescu. Păi asta este ținta, să afecteze imaginea președintelui Traian Băsescu, pentru că aici este și Ioana Băsescu. Valentin Chisoceanu ne amintește acum care sunt acuzațiile procurorilor la adresa Elenei Udrea. În timpul campaniei electorale din 2009, spun procurorii, au fost strânse sume mari de bani provenite din infracțiuni, folosite apoi pentru plata unor servicii prestate, inclusiv afișe electorale. Între cei care s-ar fi implicat activ în strângerea de fonduri ar fi fost și Elena Udrea, la acea vreme ministru al turismului. Potrivit DNA, aceasta i-ar fi determinat pe Gheorghe Anastasie, a fost secretar în minister, și pe Victor Tarhon, președintele Consiliului Județean Tulcea, să ceară unor firme care aveau contracte cu cele două instituții să achite unele servicii de publicitate. Numai într-un singur caz, reprezentantul unei firme ar fi plătit peste 900.000 de lei. Societatea avea contracte de 20 de milioane de euro, toate finanțate de Ministerul Turismului. Continuăm știrile. Frigul scurtează orele de curs la Severin. Conducerea Colegiului Național Traian din Drobeta, Turnul Severin, a decis să reducă orele de curs cu 10 minute. Din cauza frigului, elevii unei clase de a 12 au venit la școală cu pături, transmite Ana Maria Constantinescu. În Colegiul Traian din Drobeta, Turnul Severin, învață elevi de la clasa a 5-a și până la clasa a 12-a. Unitatea de învățământ are 36 de clase pe care nu le poate încălzi electric, întrucât nu are aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în acest sens. Astfel că elevii și profesorii așteaptă, ca de altfel tot orașul, ca primăria să repună în funcțiune termocentrala Halânga. Între timp, Consiliul de Administrație al Colegiului Traian a decis ca săptămâna viitoare cursurile să înceapă la ora 9 și să se desfășoare pe parcursul la 40 de minute fiecare și nu 50, așa cum era până acum. Și pauzele au fost scurtate cu 5 minute. Aceasta după ce s-a constatat că în unele săli temperatura aerului este mai mică de 15 grade Celsius, iar elevii unei clase de a 12 au venit la școală cu pături pentru a rezista în timpul orelor. O decizie privind prelungirea acestei măsuri va fi luată la sfârșitul săptămânii viitoare, dacă primăria nu va reuși să furnizeze agent termic în oraș. Primarul din Severin spune însă că astăzi ar urma să fie stabilită firma care va opera utilajele pentru producerea și furnizarea energiei termice. Ana Maria Constantin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Experții în drepturile omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite se reunesc într-o sesiune extraordinară la Geneva pentru a discuta situația din orașul sirian Alep. 250.000 de locuitori din cartierele de est, controlate de rebeli, sunt supuși din septembrie unui bombardament sistematic al aviației ruse și siriene. Ioana Brustur, capitanul. Într-o scrisoare, liderii acestor state au explicat că a fost convocată o sesiune specială la Geneva în urma recentei deteriorări a situației drepturilor omului la Alep și eșecului înregistrat de regimul președintelui Bashar al-Assad și aliaților acestuia de a-și îndeplini angajamentele internaționale în domeniul drepturilor omului. În fața crimelor comise în Siria, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului și Comisia Națiunilor Unite de anchetă asupra Siriei au cerut în repetate rânduri sesizarea Curții Penale Internaționale. Această posibilitate este însă puțin probabilă, deoarece Consiliul de Securitate rămâne divizat. Rusia continuă să-și protejeze alianța cu regimul de la Damasc. Moscova a anunțat între timp că își prelungește cu 24 de ore armistițiul în orașul sirian Alep până vineri după amiază. Agenția Umanitară a ONU și-a exprimat speranța că sute de persoane bolnave și rănite ar putea fi evacuate din oraș în acest interval. Fostă capitală economică a Siriei, Alepul a devenit unul dintre simbolurile războiului care devastează Siria din martie 2011. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Astra Giurgiu a obținut prima victorie în grupele Europa League 2-1 în deplasare la Victoria Pilsen. În schimb, Steaua a remizat pe Arena Națională cu FC Zurich 1-1. Astra a câștigat surprinzător în Cehia, unde Alipec a deschis scorul înainte de pauză servit excelent de Budescu, iar Horava a deviat în propria ei poartă un alt șut al lui Alipec în repriza secundă. Antrenorul Marius Șumudică a spus că odată cu el își revine și echipa și că vrea să o redreseze pe Astra și în campionat și să joace din nou în play-off. În celălalt meci din grupă, AS Roma și Austria Viena au remizat spectaculos 3-3. Austriecii au deschis scorul, au fost conduși apoi cu 3-1 și au egalat după ce au marcat în minutele 82 și 84. Cele două echipe au câte 5 puncte, Astra 3, iar Victoria Pilsen 2. La București, Steaua nu a reușit să învingă divizionara secundă elvețiană FC Zurich 1-1, deși Golubovici a deschis scorul în minutul 63 cu primul său gol pentru roșialbaștri. Conea a egalat în minutul 86, iar Laurențiu Reghecam a spus că trebuie să se mulțumească și cu un punct, având în vedere cât de multe ocazii au avut adversari. Între timp, fostul stelist Raul Rusescu a reușit o dublă în interval de 2 minute pentru Osman Lispor împotriva lui Villarreal. Turcii au rămas în 10 în debutul reprizei secunde și au fost egalați 2-2. Villarreal conduce grupa cu 5 puncte, Zurich și Osman Lispor au câte 4, iar Steaua 2 puncte și roșialbaștri mai au de jucat o singură dată pe teren propriu cu formația din Ankara. Să mai spunem că tot aseară în Europa League, Nicușor Stanciu a fost schimbat după o oră la Anderlecht în remiza 1-1 cu Mainz. Ovidiu Hoban a fost și el înlocuit la Hapoel Berșeva spre finalul meciului pierdut pe teren propriu cu Sparta Praga 0-1, iar Ciprian Tătărușanu a apărat poarta Fiorentinei în victoria 3-1 în deplasare la Slovan Liberec. Monica Niculescu a ajuns în semifinalele turneului de la Luxemburg, după ce adversara ei din sferturi, Caroline Wozniacki, s-a retras din cauza unor probleme medicale. Românca, aflată pe locul 51 mondial, va juca pentru un loc în ultimul act cu olandeza Kiki Bertens, a treia favorită a competiției. Niculescu a ajuns și în semifinalele turneului de dublu de la Luxemburg, alături de Patricia Zieg, după o victorie 6-1-6-4 cu perechea americană Ashley Weinhold-Caitlin Hurisky. 13 și 15 minute, acum începe Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Dacian Cioloș este subiectul dezbaterii noastre de astăzi. E bine sau nu e bine să fie prim-ministru după 11 decembrie anul acesta? Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Festivalul de shopping Half is Free se întoarce la Cluj. Vino sâmbătă 29 octombrie de la ora 10 la Palatul Banfi din Piața Unirii numărul 30 să cumperi haine și accesorii ale designerilor români și străini la jumătate de preț. Și tot sâmbătă 29 octombrie de la ora 12 suntem la radio la Europa FM în direct din inima Transilvaniei de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea împreună cu pictorul Cornel Brudașcu. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Prepară bunătățile din cămară cu Unisol din ulei de primă presă și câștigă 10.000 de lei pentru bucătăria ta plus sute de alte premii. Cumpără Unisol cu ambalaj promoțional în perioada 5 septembrie-30 octombrie 2016 și câștigă. Detalii pe bucătarulunisol.ro. Unisol din ulei de primă presă. Astă vară erai în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta. Acum te trezești la ora 7 și auzi... Tocmai pentru că vacanța s-a terminat, Zizin dă cu pace și te trimite din nou în vacanță. Cumpără apă minerală plată Zizin, înscrie numărul bonului fiscal prin SMS la 1816 sau pe zizin.ro și pregătește-te să pleci în vacanța de iarnă. Poți câștiga seturi de căciul și fulare, o vacanță tradițională de Crăciun în România sau chiar marele premiu, o vacanță cu familia în Laponia de Crăciun. Zizin, apă minerală echilibrată cu pH neutru. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Dacian Cioloș, doamnelor și domnilor, despre el vorbim astăzi. Că politica s-a împărțit, viața politică, lumea politică s-a împărțit în ceea ce îl